Radio Atistas. En Andy es tu sistema. Λοιπόν, νομίζω είμαι στον αέρα. Όχι, νομίζω είμαι. Και μαζί με μένα και εσείς που θα είστε σήμερα παρέα για τις επόμενες δύο ώρες και σας καλησπερίζω. Έτσι να κάνουμε μια μεγάλη παρέα άλλη μια Κυριακή εδώ στο Ράδιο Αντίσταση. Όπου τα λέμε διαδικτυακά, κουβεντιάζουμε για τα διάφορα τραγικά και τραγελαφικά που συμβαίνουν όλη τη βδομάδα που μας πέρασε. Τους ταχώνουμε, τους βρίζουμε και λέμε αυτά που πιστεύουμε, τη γνώμη μας δηλαδή, τη φωνή μας. Και επίσης σήμερα έχουμε και ένα ενδιαφέρον θέμα. Θα συζητήσουμε πώς να βρωμίζουμε την πόλη μας, πώς να μην την κρατάμε καθαρή δηλαδή. Αλλά να το κάνουμε αυτό με στυλ. Με τρόπο ρε παιδί μου, δηλαδή να τραβάμε την προσοχή. Θα μιλήσουμε δηλαδή για την τέχνη του δρόμου των μεγάλων πόλεων και θα συζητήσουμε για διαφόρους τρόπους έκφρασης στον τοίχο και όχι μόνο. Οπότε λοιπόν μείνετε μαζί μας και rbnlas@yahoo.gr rbnlas@yahoo.gr για τους φίλους και τις φίλες που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν είστε ήδη στη λίστα μας. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι αύριο είναι η επέτειος της δολοφονίας του Μίκη Μάντακα, ενός Έλληνα αγωνιστή, εθνικιστή, που σκοτώθηκε στην Ιταλία στα γεγονότα της δεκαετίας του 70, εκείνα τα πολύ έντονα γεγονότα. Που συγκλώνησαν την Ιταλία και χαρακτήρισαν την περίοδο που ακολούθησε. Εκείνη την περίοδο λοιπόν είχαμε κάνει και ένα αφιέρωμα, νομίζω πρέπει να το έχουμε στη σελίδα μας σε παλαιότερες εκπομπές ανεβασμένο, όποιος θέλει μπορεί να το ακούσει. Να καλησπερίσω και τους φίλους και τις φίλες τώρα που μιλάμε εδώ στο MSN. Και να σας παροτρύνω βέβαια και τους υπόλοιπους να λέτε τη γνώμη σας, ακόμη και να μας βρίζετε άμα δεν συμφωνείτε, δεν πειράζει, εμείς όλα τα λέμε στον αέρα, χήμα δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε συνηθίσει να είμαστε ανοιχτοί τελείως. Λοιπόν, λέγαμε ότι εκείνη την περίοδο στην Ιταλία, την περίοδο, μία ολόκληρη δεκαετία, έγιναν πάρα πολλές δολοφονίες εθνικιστών, οι οποίοι βρίσκονταν σε μία άνοδο τότε. Κυριαρχούσε το MSI, το Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα, δηλαδή το κυριότερο εθνικιστικό κόμμα που μετά μεταλλάχθηκε στο κόμμα του Φίνι και μετά διασπάστηκε σε διάφορα κόμματα, αλλά πάντως ήταν εκείνη η περίοδος που δόθηκαν πάρα πολύ μεγάλοι αγώνες στο δρόμο ενάντια στην κόκκινη τρομοκρατία που κυριαρχούσε τότε στην Ιταλία, στην κομμουνιστική τρομοκρατία. Ένας από αυτούς τους νεκρούς, ο οποίος σκοτώθηκε τότε, ήταν ένας Έλληνας φοιτητής. Ο Μίκης Μάντακας, Μιχάλης Μάντακας, φοιτητής ιατρικής, ο οποίος σπούδαζε τότε στην γείτονα χώρα. Και είχε εμπλακεί με το εθνικιστικό κίνημα όπως πάρα πολλοί άλλοι Έλληνες ακόμα. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη φοιτητική οργάνωση, το ΕΣΕΣΗ, που συμμετείχαν εκεί Έλληνες φοιτητές. Δεν ήταν ξεκάθαρα πολιτικοποιημένο, αλλά κυριαρχούσε η εθνικιστική τάση. Το οποίο όμως μετά έδωσε και μεγάλους αγώνες, έτσι, ενάντια στον κομμουνισμό και μαζί με το Ιταλικό κίνημα, και έγραψαν σελίδες ιστορικές. Οπότε κάθε 28 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο και εμείς οι Έλληνες τιμούμε τη μνήμη του Μίκη Μάντακα, που σκοτώθηκε από πυροβολισμό σε μια προσπάθεια μαζί με άλλους Ιταλούς να προστατεύσουν τα γραφεία τους από μια επιδρομή κομμουνιστική. Ο δολοφόνος του προσφάτως μάλιστα συνελήφθη για κάτι άλλες τρομοκρατικές ενέργειες στην Ιταλία, προσφάτως, νομίζω το 2006-2007 αν θυμάμαι καλά, και υπόθηκε στις ειδήσεις έτσι πολύ ελαφρά ότι είχε δολοφονήσει έναν Έλληνα φοιτητή. Βεβαίως έχει παραγραφεί αυτό και κανένας από την Ελλάδα δεν του άσκησε μήνυση. Και όχι μόνο εμείς βεβαίως, αλλά κυρίως οι Ιταλοί τιμούν τη μνήμη του Μίκη Μάντακα με εντυπωσιακό τρόπο. Σήμερα εδώ, όπως λέει και ο Δημήτρης, στις 12 η ώρα το βράδυ στην Ιταλία συγκεντρώνονται εκατοντάδες Ιταλοί συναγωνιστές μας στην πλατεία Οταβιάνο της Ρώμης, εκεί που δολοφονήθηκε ο Μίκης Μάντακας. Όποιος κάνει μία περιήγηση σε διάφορες ιστοσελίδες Ιταλών συναγωνιστών θα πάρει μία ιδέα για την επιβλητικότητα της όλης εκδήλωσης και για τον τρόπο που τιμούν αυτόν τον ξεχωριστό Έλληνα, που εμείς στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε ευρύτερα το λέω, εμείς μπορεί να το γνωρίζουμε, αλλά το ευρύτερο κίνημα και οι Έλληνες περισσότερο δεν γνωρίζουν. Έκανε ένα λάθος, η πλατεία δεν λέγεται Οταβιάνο, η οδός λέγεται Οταβιάνο. Μάλιστα η πλατεία αυτή όπου επέβραμαν οι κομμουνιστές και δολοφονήθηκε εκεί ο Μάντακας, που είναι εκεί κοντά, έγινε μια προσπάθεια μέσω του Δήμου να μετονομαστεί σε πλατεία Μίκης Μάντακας, και πράγματι τοποθετήθηκε μία πλάκα εκεί που έγραφε ότι σε αυτή την πλατεία δολοφονήθηκε ο Έλληνας εθνικιστής Μίκης Μάντακας, η οποία μετά έσπασε, την έσπασαν την πλάκα οι κομμουνιστές και αφαιρέθηκε. Οπότε και εμείς με διαφόρους τρόπους στη χώρα μας προσπαθούμε να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για ιδέες και για όλη την Ευρώπη. Για ένα ιδανικό δηλαδή που μένει ακόμα ζωντανό και το κρατάμε και εμείς όσο μπορούμε με τον τρόπο μας. Οι άνθρωποι δεν αγωνίστηκαν τότε γιατί πίστευαν ότι θα γίνουν κυβέρνηση ή για κάτι τέτοια μακρινά όνειρα, αλλά γιατί αγωνίστηκαν για ιδέες και ιδανικά πολύ υψηλά. Είχαν το όραμα μιας Ευρώπης μεγάλης, εθνικιστικής, πραγματικά ενωμένης και όχι όπως τη βιώνουμε σήμερα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλατεία είναι η πλατεία Ριζορτσιμέντο, όπως μου λέει εδώ και ο Ανδρέας και ο Δημήτρης, να είστε καλά παιδιά. Και βεβαίως υπάρχουν και δύο βιβλία τα οποία κυκλοφορούν σχετικά με τον Μίκη Μάντακα. Και όλη εκείνη την ιστορική περίοδο και τα γεγονότα που συνέβησαν. Το πρώτο είναι Μίκης Μάντακας, ένας μαχητής της Ευρώπης. Από τις εκδόσεις Λόγχη. Και το άλλο είναι Μίκης Μάντακας από τις εκδόσεις Νέα Σπάρτη. Μπορείτε να τα αναζητήσετε σε εθνικιστικά βιβλιοπωλεία της Αθήνας. Part of my dreams. So if you just walk a little with me, won't you get a fit of my sound? Άντε έτσι να ροκάρουμε να ακούσουμε τίποτα βλάχους εκεί πέρα από τον νότο της Αμερικής. Οι οποίοι έχουν το καλύτερο σύστημα κατά των λάθρων μεταναστών. Που το σύστημα είναι αγροτικό και καραμπίνα. Εντάξει τώρα ρατσιστές, έσχος. Μάλιστα είχε στην τηλεόραση ένα ντοκιμαντέρ για κάτι παράξενους, έως πολύ παράξενους νότιους της Αμερικής, τσοπεράδες και κάτι τέτοια σκηνικά. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε εφαρμόσει δύο σιδερικά δεξιά και αριστερά από την μηχανή του, δύο μεταλλικές κατασκευές που στήριζαν δύο αυτόματα όπλα. Δηλαδή όπλα που είχαν ροδέλα, πώς το λένε, ταινία σφαίρες. Όπως πας δηλαδή ρε παιδί μου, πατάς αντί για φρένο, πατάς και τη σκανδάλη και βαράς και όποιο μπάρει. Σε λίγο έτσι τους βλέπω και τους κατοίκους του Εύρου με τσόπερ, με ειδική κατασκευή μεταλλική για όπλο. Διότι αν συνεχιστεί και η κατάσταση έτσι στον αραβικό κόσμο στη Μεσόγειο και λίγο παραπέρα, βλέπω να έρχονται κύματα προς τα δω, τσουνάμι. Λευτέρη φωτογραφία δεν το έχω, το είδα σε ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση. Είναι κάτι όπλα με πολλές κάνες που περιστρέφονται, δεν ξέρω αν τα έχεις δει. Ήταν εντελώς παλαβός όμως ο τύπος, όχι αστεία. Λοιπόν, στείλω και τους χαιρετισμούς εδώ και στα υπόλοιπα παιδιά που τα λέμε στο Messenger. Αχα, λοιπόν, ξέχασα. Ο φίλτατος εδώ Δημήτρη ζητά μεταφραστή από γαλλικά. Όποιος ξέρει γαλλικά, επιτάσσεται. Να παρουσιαστεί στο στρατολογικό γραφείο του Ράδιο Αντίσταση. Λοιπόν, όποιος ξέρει γαλλικά, να στείλει κανένα μήνυμα ή να πάει στο αντίσταση.info. Είναι ένα βιντεάκι που πολύ θέλω να το δω μεταφρασμένο, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο έβαλε και ο Δημήτρης εδώ πέρα. Μπράβο, ο Λευτέρης λέει το μίνιγκαν. Μίνιγκαν ήταν. Το οποίο συγκεκριμένο βίντεο είναι, το έχουν φτιάξει οι Γάλλοι και λέει κυνηγή αντιφασιστών. Είναι ένα βίντεο απάντηση σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο που έχουν φτιάξει κάποιοι Γάλλοι αντιφασίστες που λεγόταν κυνηγή φασιστών. Και περιγράφει με πολλά ψεύδι και πολύ σάλτσα ότι πώς κυνηγούσαν τη δεκαετία του 80 τους φασίστες τότε στους δρόμους του Παρισιού και της Γαλλίας γενικότερα. Οπότε κάποιοι βγάλανε από την άλλη πλευρά, βέβαια, όχι και τόσο δημοκρατικοί πολίτες, βγάλανε αυτό το βίντεο που λέγεται «Κυνηγή αντιφασιστών» ως απάντηση στο πρώτο, το οποίο έχει τους πρωταγωνιστές θρυλικά ονόματα εκείνης της εποχής που τώρα έχουν μεγαλώσει. Μάλιστα ο ένας εξ αυτών έχει και ένα πολύ γνωστό μπαρ στο Παρίσι. Έχουν μεγαλώσει λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και λένε τι συνέβη τότε εκείνα τα χρόνια και τι γινόταν και περιγράφουν σκηνικά και καταστάσεις και γελιοποιούν και με, κατά κάποιο τρόπο, το αρχικό βίντεο των αντιφασιστών. Λοιπόν, αυτά σήμερα θα έχουμε, όπως είπαμε και πριν, θέμα για το πώς να μην κρατάμε και τόσο καθαρή την πόλη μας, δηλαδή πώς να τη στολίζουμε ακόμη περισσότερο, και θα μιλήσουμε για την τέχνη του δρόμου, θα μιλήσουμε δηλαδή για πολύ ωραίους τρόπους έκφρασης πάνω σε τείχους και όχι μόνο σε τείχους, αλλά γενικότερα μέσα στην πόλη, αξιοποιώντας όλο αυτό το σκηνικό που μας προσφέρει η Μεγαλούπολη, δηλαδή λαμβάνοντας σαν καμβά, ας πούμε, δημιουργίας την πόλη μας, τους τείχους, τα πεζοδρόμια, το δρόμο, στήλους, τα σχολεία, κάποια κτίρια, πινακίδες, αφίσες, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα σε αυτό το χάος ένα μήνυμα το οποίο να περάσει και να είναι και ένα είδος τέχνης όλο αυτό. Εικαστικής παρέμβασης δηλαδή. Τώρα βέβαια το ερώτημα είναι ποιοι θα το δουν. Θα το δουν Έλληνες, θα το δουν λαθρομετανάστες. Γιατί εμείς στην Αθήνα έχουμε αυτό το πρόβλημα ότι δεν κατοικούν Έλληνες. Δεν περνάνε Έλληνες δηλαδή στο κέντρο. Νομίζω στους τοίχους σε λίγο θα διαβάζουμε περισσότερα αραβικά μηνύματα παρά ελληνικά. Αλλά και πάλι είναι ωραία έτσι να εκφραζόμαστε και με δημιουργικότητα, αυτό που έχουμε να πούμε να το λέμε με πρωτότυπο τρόπο, και να τραβάμε την προσοχή, γιατί θέλοντας να περάσουμε ένα μήνυμα σήμερα μέσα στις πόλεις δεν μπορούμε να τραβήξουμε την προσοχή του περαστικού. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όσων θέλουν να περάσουν μήνυμα. Δηλαδή πιστεύω ότι κανείς πλέον δεν κοιτάει ένα σύνθημα με σπρέι στον τοίχο, εκτός αν φαίνεται καλά ή είναι κάτι πολύ έξυπνο, εντάξει. Αλλά συνήθως ο πολλής κόσμος όπως περνά δεν τα προσέχει και αυτό έφερε την τάση να δημιουργούμε κάτι διαφορετικό από το κοινότυπο. Κάτι καινούργιο, κάτι πρωτότυπο, έντονο. Και εκτός αυτού βέβαια τα πάντα είναι πολιτική και η τέχνη είναι πολιτική και μέσα από την τέχνη μπορείς να εκφραστείς, έστω και αν δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα. Λοιπόν, πάμε πάλι με μουσική και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε Ράδιο Αντίσταση πάλι. Σιγά μη φεύγαμε. Έχουμε ακόμη μια μισή ώρα και να πούμε πολλά. Πολλά ωραία και άσχημα. Δεν ξέρω αν είδατε που πήγαν κάποιοι να διαμαρτυρηθούν και να την πέσουν στον Πάγκαλο. στο Παρίσι. Σε αυτό την εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα, το Θεόδωρο Πάγκαλο, με το εκτόπισμα το πολιτικό και το ιδεολογικό, πήγαν κάποιοι να του πούνε τι τώρα, να πεις τι στο Θεόδωρο Πάγκαλο δηλαδή. Σε αυτό το κεφάλαιο της δημοκρατίας, τέλος πάντων. Ήταν τουλάχιστον δράσος. Και το καταγγέλουμε και μέσα από αυτή την εκπομπή απερίφραστα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι, καλά, εντάξει, απαράδεκτοι δεν είχαν ένα γιαουρτάκι, ένα αυγουλάκι στο χέρι, τίποτα. Πώς πας έτσι ρε παιδί μου. Μια σαγιονάρα, ένα παντοφλέ παπουτσάκι, κάτι. Το θέμα είναι ότι πήγαν αυτοί οι τύποι εκεί πέρα, οι οποίοι μάλλον πρόσκυνται στο ΣΥΡΙΖΟ αναρχικό χώρο, πήγανε και το θέμα της διαμαρτυρίας τους και οι καταγγελίες τους ήταν για την απεργία πείνας των λαθρομεταναστών. Δηλαδή ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουμε στην Ελλάδα και που είναι απαράδεκτη κυβέρνηση για αυτό το μέγιστο θέμα είναι η απεργία των 300 στην Βίλα Ιπατία. Δηλαδή ενώ είχαμε όλα τα άλλα προβλήματα, αυτό ήταν το σημαντικότερο από όλα. Φανταστείτε τι παροπίδες έχουν και τι κόλλημα στον εγκέφαλο έχουν αυτά τα άτομα. Και μάλιστα φωνάζαν και συνθήματα ότι στον πάτο του Αιγαίου χτίζεται η ασφάλεια του κάθε Ευρωπαίου και κάτι τέτοια. Δηλαδή ότι κακώς προσπαθούμε να, που δεν το κάνουμε, λένε αυτοί, ότι κακώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τους λαθρομετανάστες, να ανοίξουμε τα σύνορα να μπουν όλοι μέσα, γιατί είναι απάνθρωπη κυβέρνηση. Και απαράδεκτη αυτή η πολιτική. Και αυτά τα λέγανε σε έναν αν θέλει να προδότη. Δηλαδή τσακώνονταν οι προδότες για το ποιος είναι μεγαλύτερος προδότης. Λέγανε οι προδότες στο χοντροπροδότη ότι δεν είσαι και πολύ προδότης, πρέπει να είσαι πιο πολύ προδότης. Να μπουν περισσότεροι μέσα δηλαδή. Αυτά ήταν τα τραγελαφικά που λέγαμε στην αρχή ότι θα πούμε. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι για γέλια και για κλάματα πραγματικά. Αλλά αν δεν αντιδράσουμε εμείς που σκεφτόμαστε εθνικά, τότε λογικό είναι να βλέπουμε τέτοια αστεία πράγματα στις ειδήσεις, να βρίσκονται τέτοια άτομα που μάλλον θα έρθουν στην Ελλάδα και θα τους περιμένει μια λαμπρή καριέρα ή και στην Ευρώπη και εμείς να μην αντιδρούμε. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα έχουμε πιάσει κουβέντα για όπλα. Με το Λευτέρη. Δεν ξέρω, σιγά σιγά έτσι που πάει η κατάσταση, μάλλον θα πρέπει να κοιτάξει ο καθένας να αποκτήσει κάποιο όπλο. Γιατί στρατός δεν υπάρχει, σύνορα δεν φυλάσσονται. Βλέπουμε πολλά χωριά, σε πολλά χωριά τον κόσμο να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, γιατί δεν υπάρχει αστυνομία για να προστατέψει τον Έλληνα πολίτη. Αντιθέτως, η αστυνομία προστατεύει τα δικαιώματα των λαθρομεταναστών. Και αν δεν είσαι λαθρομετανάστης, δεν έχεις καμία ελπίδα να έχεις δικαιώματα. Ο ελληνικός στρατός, δε, όπως λέει εδώ και ο φίλος μας, τίνει να γίνει μισθοφορικός. Τώρα η θητεία νομίζω είναι 9 μήνοι και σιγά σιγά θα καταργηθεί. Δηλαδή μειώνουν τη θητεία σε μια χώρα που έχει τόσο βασικό πρόβλημα φύλαξης τεράστιων σε μήκος συνόρων. Μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για άνοιγμα της πόρτας από μέσα. Και όταν η Τουρκία υπερεξοπλίζεται και οργανώνει εισβολή στον Εύρο και σχέδια απόβασης σε ελληνικά νησιά, το ελληνικό πολιτικό κατεστημένο κοιτάει πώς θα μειώσει τη θητεία και πώς θα ακυρώσει ουσιαστικά στην πράξη το στρατό. Ενώ θα έπρεπε να κάνει το αντίθετο. Και βέβαια παράλληλα με την μείωση της στρατιωτικής θητείας και με την υπονόμευση του ελληνικού στρατού, γίνεται και μία προπαγάνδα στους Έλληνες νέο-οθωμανική, πλήση εγκεφάλου υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υπέρ της Τουρκίας, υπέρ της συμφιλίωσης. Εντός εισαγωγικών συμφιλίωση, δηλαδή να τα βρούμε, είμαστε ένας λαός, η πολιτική και το βαθύ κράτος είναι αυτοί που μας απειλούν και όχι ο τουρκικός λαός, προσέξτε το ύπουλο αυτής της προπαγάνδας. Αλλά βεβαίως εδώ, όπως λέει και ο Λευτέρης, αν αυξηθεί η θητεία, η μανούλα του κάθε μικροαστού φαντάρου, κατά λέξη, σας το μεταφέρω, θα γκρινιάζει. Και 100% ισχύει αυτό, ακόμη και σήμερα, με το που παρουσιαστεί φαντάρος, παίρνουν τηλέφωνα μανάδες και πατεράδες σε πολιτικούς που τους βρίζουμε, τους παίρνουν τηλέφωνα και τους παρακαλάνε να πάνε το παιδί τους στην Αθήνα, αν γίνεται, ή να μην πάει στα σύνορα, γιατί θα κουραστεί και θα πάθει τίποτα στα σύνορα και πού να τρέχει τώρα το παιδί. Και έχω τύχει μπροστά σε τέτοιο τηλεφώνημα όπου της λέει ο πολιτικός στο τηλέφωνο, λέει, και ποιος θα πάει να φυλάξει τα σύνορα, λέει, κάποιοι πρέπει να πάνε να τα φυλάξουν, και του λέει άλλη από το τηλέφωνο ότι δεν γίνεται να τα φυλάνε οι ευρύτες στα σύνορα και εμείς που είμαστε στην Αθήνα να υπηρετούμε στην Αθήνα. Γιατί? Ακούστε λογική. Πώς σκέφτεται ο κολοέλληνας, ο νεοέλληνας, ο μικροαστός, ο οποίος βεβαίως θα κοιτάξει μετά αύριο με κάθε τρόπο να καβατζώσει το παιδί του εις βάρος των υπολείπων, θα λαδώσει για να περάσει κάπου, θα κάνει ό,τι είναι, ό,τι εμείς βρίζουμε ας πούμε, θα το κάνει για να βολέψει, για να βολευτεί. Γιατί το μεγαλύτερο ιδανικό είναι να βολευτούμε, να μην ταλαιπωρηθούμε. Και μετά το παιδί της θα κάθεται μέχρι 35 χρονών και θα πίνει φραπέδες, γιατί δεν θα θέλει να πάει να δουλέψει πουθενά αλλού, μέχρι να διοριστεί στο δημόσιο με βίσμα. Και μετά απορούμε εμείς πως βγαίνουν ξανά πάλι αυτοί οι ίδιοι πολιτικοί και μας κυβερνάνε. Βγαίνουν γιατί εμείς τους βγάζουμε, γιατί τέτοιος βρωμολαός είμαστε και δεν έχουμε ίχνος αξιοπρέπειας, μιλάω όχι για μας, αλλά για την ευρύτερη πλειοψηφία των νεοελλήνων συμπατριωτών μας που φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, παρότι και δεν έχουν την αξιοπρέπεια να δεχτούν ότι το παιδί τους θα πάει 9 μήνες να υπηρετήσει στον Εύρο, που θα έπρεπε, αν ήταν αξιοπρεπείς, να πούν να πάει οπωσδήποτε στον Εύρο, γιατί θα είναι τιμή να έχεις υπηρετήσει κάπου. Αλλά βεβαίως φταίμε και εμείς που τους ανεχόμαστε, και ενώ θα έπρεπε να τους βρίζουμε όπου τους βρίσκαμε και να τα λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί μετά πάνε και βλέπουν το Λαζόπουλο και αρχίζουν και βρίζουν τους πολιτικούς και κάτι τέτοια βλέπουμε. Και μετά πάνε και τους ψηφίζουνε. Γιατί τους διορίσαν το παιδί ή το παιδί τους τον κάνανε μετάθεση στην Αθήνα. Βλέπετε, όποιος θέλει να πάει και έχει την αξιοπρέπεια να πάει να υπηρετήσει στα σύνορα ή σε ένα νησί ή να πάει στις ειδικές δυνάμεις να υπηρετήσει, που πλέον τι είναι ειδικές δυνάμεις, ένα καλό πεζικό είναι, δεν είναι τίποτα. Τον θεωρούν ψυχάκια, ανώμαλο, δηλαδή ότι έχει μια έτσι λαγνία για το στρατό, δηλαδή ότι δεν πάει καλά το παιδί. Ενώ ο νορμάλ, ο φυσιολογικός είναι αυτός που θέλει την ησυχία του, ο μικροαστός, ο μπούλης, ο νεογιάπης ας πούμε, που θέλει να μορφωθεί, να έχει καριέρα. Και τα σύνορα θα φυλάξουν άλλοι, το κράτος απρόσωπα. Yeah. Λοιπόν, ράδιο αντίσταση. Συνεχίζουμε για την επόμενη ώρα. Είναι παρά 10 νομίζω τώρα, ναι. Και σιγά σιγά, για να μην πλατιάζουμε το θέμα, γιατί εδώ μου στέλνετε και διάφορα μηνύματα από αυτά που λέμε και δεν θα τελειώσουμε, σιγά σιγά το φέρουμε λίγο προς το θέμα το σημερινό, που είναι η τέχνη του δρόμου και η έκφραση, η δημόσια έκφραση που μπορούμε να έχουμε στο δρόμο, στην πόλη μας. Λοιπόν, τώρα σε μια πόλη σαν την Αθήνα, ας πούμε, που επικρατεί το απόλυτο χάος από αναρχικά συνθήματα, κομμουνιστικά, αριστερίστικα, στους τοίχους και όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να περάσει κάτι άλλο πολιτικά. Αλλά όμως ακόμα και στην Αθήνα, επειδή εγώ ήμουν και κάτοικος εξαρχείων, ας πούμε, ακόμη και στην Αθήνα μπορείς να εκφραστείς, εάν όμως έχεις κάτι πρωτότυπο, το οποίο θα μείνει κιόλας. Δηλαδή το θέμα είναι και να μείνει αυτό που κάνεις και να περάσει εναλλακτικά το μήνυμα, αν δεν μπορείς ευθέως να το περάσεις. Στις υπόλοιπες πόλεις δε, που δεν είναι και τόσο επιβαρημένες με αναρχισμό και αριστερισμό δημόσια, μπορείς και πάλι να εκφραστείς πρωτότυπα, εάν πάντα σου αρέσει αυτό και θες να περάσεις ένα μήνυμα, να το εκφράσεις δημόσια, μπορείς να βρεις ένα πρωτότυπο τρόπο να το κάνεις αυτό. Γιατί ο σκοπός είναι να τραβήξεις την προσοχή του συμπατριώτη που θα περάσει και θα το δει. Οπότε λοιπόν, αυτό που ίσως γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι και το απλό, να πάρουν ένα σπρέι, να γράψουν ένα σύνθημα, το οποίο περιμένουν ότι κάποιος θα το διαβάσει. Τώρα αυτό ένα σύνθημα με μαύρο σπρέι σε ένα τοίχο ο οποίος είναι γεμάτο συνθήματα, λίγοι θα το διαβάσουν και ακόμη λιγότεροι θα του δώσουν και προσοχή, και το επόμενο λεπτό που θα έχουν περάσει στο φανάρι θα το έχουν ξεχάσει κιόλας κατά πάσα πιθανότητα. Άμα το σύνθημα δεν είναι και πρωτότυπο, τότε σίγουρα θα το ξεχάσουν. Δηλαδή το να γράψει ένα τοίχο «Ζήτω το έθνος», ας πούμε, δεν λέει και τίποτα. Δεν λέει κάτι. Δεν έχει μήνυμα να περάσει συγκεκριμένο. Εντάξει, θα το δει ο άλλος, θα πει «Μπράβο στα παιδιά, να υπάρχει αντίδραση, ωραία». Πάει, πέρασε. Απ' την άλλη, το να γράψει ένα ολόκληρο κατεβατό ποίημα που διάβασες κάπου, επίσης δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Γιατί ποιος θα κάτσει τώρα να κάθεται να διαβάζει εφημερίδα, τι έχουμε σπρέι. Τώρα θα δούμε λοιπόν τι μπορείς να κάνεις για να τραβήξεις τη ματιά και να περάσει αυτό το μήνυμα. Free of the factor, it's a matter of survival. Free of the factor. Λοιπόν, καταρχήν, το εύκολο για να διευκολύνουμε τον τρόπο να γράφουμε κάτι στον τοίχο πολύ πυκνά και μαζικά και γρήγορα είναι το stencil. Το stencil τι είναι? Έχοντας έναν εκτυπωτή στο σπίτι μας και έναν υπολογιστή, μπορούμε κάτι να το γράψουμε σε ένα χαρτί μεγέθους α4 ή ένα σχέδιο ή ένα σύντομο μήνυμα. Προσέχουμε πάντα να είναι κάτι έξυπνο, κάτι διαφορετικό, κάτι που θα τραβήξει την προσοχή. Και αφού το εκτυπώσουμε σε ασπρόμαυρη μορφή και με γραμματοσειρά η οποία να έχει ενώσεις, να αφήνει ενώσεις στο λευκό φόντο, παίρνουμε ένα χαρακάκι, ένα κοπίδι μάλλον, και κόβουμε όλα τα μαύρα. Όλα τα εκτυπωμένα μαύρα, τις μαύρες περιοχές. Αυτό που μένει λοιπόν, άμα το ακουμπήσουμε στον τοίχο και το περάσουμε με ένα σπρέι από πάνω, θα είναι μια μήτρα που θα αφήσει μια στάμπα στον τοίχο, και έτσι μπορούμε με πολύ γρήγορο τρόπο να γράφουμε ένα μήνυμα στον τοίχο ή ένα σχέδιο που δεν μπορούμε να το κάνουμε με το χέρι μας, έτσι, αλλά το έχουμε εκτυπώσει και το αποτυπώνουμε. Το stencil λοιπόν είναι ουσιαστικά μια μήτρα η οποία μπορούμε να την πάμε και σε φωτοτυπίο να μας τη βγάλει σε μεγέθυνση, ακόμη και σε μέγεθος α3. Και να βγάζουμε στον τοίχο σχέδια πολύπλοκα, σε μαζικότερα, δηλαδή είναι πολύ εύκολο και μπορούμε να το κάνουμε μαζικά. Υπάρχουν επίσης σπρέι ειδικά, τα οποία μπορούμε να προμηθευτούμε, το οποίο είναι κόλλα, και ψεκάζουμε τη μήτρα που μπορούμε να ζητήσουμε να μας την εκτυπώσουν σε πιο χοντρό χαρτί ή σε φίλμα ακόμη καλύτερα, διαφάνεια, που δεν χαλάει, γιατί το χαρτί και το χαρτόνι χαλάει, ενώ το φιλμ δεν χαλάει ποτέ, και το ψεκάζουμε από πίσω με αυτό το σπρέι κόλλα και κολλάει αυτό στον τοίχο και δεν αφήνει να φεύγει το σπρέι ανάμεσα στις ενώσεις. Το stencil είναι μια πολύ ωραία τέχνη την οποία μπορείς να εφαρμόσεις απεριόριστη φαντασία, να βγάλεις δηλαδή πολύ πρωτότυπα σχέδια και να τα εκτυπώσεις και με δύο σπρέι κιόλας, δηλαδή πολύχρωμα, όχι μόνο με ένα. Δηλαδή να βάλεις την πρώτη μήτρα, το πάμε σε πιο πολύπλοκη μορφή τώρα, να βάλεις την πρώτη μήτρα που θα είναι το πρώτο χρώμα και τη δεύτερη μήτρα που θα είναι το δεύτερο χρώμα, να πέσει από πάνω, οπότε θα κάνεις διχρωμία. Πολλά μπορείς να κάνεις. Όλα αυτά φυσικά τα λέμε γιατί δεν θέλουν χρήματα, δεν θέλει να σπαταλήσεις λεφτά για να βγάλεις αφίσες, για παράδειγμα. Αν έχεις τη δυνατότητα να βγάλεις αφίσες και να γεμίσεις τον τόπο με αφίσα, κάντο. Αλλά τώρα λέμε για πράγματα που μπορεί να κάνει ο καθένας μόνος του homemade, δηλαδή στο σπίτι, με έναν απλό εκτυπωτή. Μετά μπορείς να εφαρμόσεις stencil με συνδυασμό graffiti, δηλαδή να έχεις spray με ειδικές βαλβίδες που βγάζουν μεγαλύτερο, περισσότερο χρώμα ή λιγότερο χρώμα, και αυτό το βασικό stencil που έφτιαξες στον τοίχο να το εμπλουτίσεις με άλλα σχέδια ή με άλλους χρωματισμούς, δηλαδή να βάλεις ακτίνες ή να βάλεις άλλα πράγματα, να το μεγαλώσεις, να το κάνεις πιο εντυπωσιακό να φαίνεται. Λοιπόν, να καλησπέρισω και τη Ρούλα στην παρέα, που βρίσκει ενδιαφέρον το θέμα. Για όσους ρωτάτε πού μπορείς να βρεις διαφάνεια, αυτό είναι ένα film το οποίο είναι για προτζέκτορα, αυτό που είχαν οι παλιοί προτζέκτορες που το βάζαμε πάνω και προβάλαμε στο φως. Αυτό μπορείς να πας στο σχέδιό σου, το ασπρόμαυρο, το εκτυπωμένο από τον εκτυπωτή σου, να το πας στο φωτοτυπίο και να του πεις να στο βγάλει φωτοτυπία σε φιλμ. Ή αλλιώς, αν έχεις εκτυπωτή λέιζερ, μπορείς να εκτυπώσεις το σχέδιό σου κατευθείαν σε τέτοιο φιλμ. Αλλά μόνο για λέιζερ εκτυπωτές, προσοχή, όχι για inkjet εκτυπωτή ψεκασμού, γιατί τότε θα χυθεί το μελάνι, δεν θα στεγνώσει ποτέ. Το φιλμ είναι καλό γιατί δηλαδή μένει, δεν φθείρεται. Ενώ το χαρτί θα φθαρεί, θα κάνεις μερικά σχέδια στον τοίχο, θα φθαρεί. Και θα χρειαστεί να έχεις πολλά μαζί σου έτοιμα που δεν μπορείς να κόβεις συνέχεια όλη την ώρα, ενώ το φιλμάκι το κρατάς και εκτυπώνεις άπειρα. Και όταν φυσικά ψεκάζουμε πάνω στο stencil, το spray το έχουμε από μακριά και για πιο πολλή ώρα, για να μην μποτίσει έτσι ο τοίχος πολύ και αρχίσει και τρέχει μετά και μας χαλάσει το σχέδιο που έχουμε σχεδιάσει. Τώρα, ένας άλλος ωραίος τρόπος που επίσης θέλει κοπιδάκι για να το φτιάξεις, είναι να βγάλεις το ωραίο σου πρωτότυπο σχέδιο, που μπορεί να είναι ένα σχέδιο που από μόνο του θα είναι μήνυμα, δηλαδή ας πούμε μια τηλεόραση να σπάει, λέω εγώ για παράδειγμα, κατά της τηλεόρασης, ή να είναι μια κάτι, οτιδήποτε. Ένα πρόσωπο ας πούμε, ή ένα κορίτσι που κρατάει κάτι που θέλουμε εμείς. Αυτό το σχέδιο λοιπόν μπορούμε να το εκτυπώσουμε σε ασπρόμαυρο πάλι στον εκτυπωτή μας, αφήνοντας κενά για χρώμα, και με συγκεκριμένο περίγραμμα όλο αυτό το σχέδιο, και να πάμε στο φωτοτυπίο και να του πούμε να μας το βγάλει μεγάλη εκτύπωση σε πλότερ. Πλότερ είναι ο μεγάλος εκτυπωτής, ο οποίος βγάζει μέγεθος όχι αφίσα απλά, αλλά τεράστιο. Από μέγεθος μπορούμε να το βγάλουμε από μέγεθος α3 σε μέγεθος πολύ μεγάλο. Αυτό γιατί θέλουμε να κάνουμε μία αφίσα μοναδική. Δηλαδή αυτό δεν θα είναι μαζικής παραγωγής, γιατί θέλει λίγο, έχει ένα κόστος η εκτύπωση σε μεγέθυνση, αλλά θα είναι μία αφίσα μοναδική, ένα σχέδιο δηλαδή που θα το βγάλουμε μοναδικά. Και δεν θα το αφήσουμε τετράγωνο, δηλαδή θα κόψουμε το σχέδιο που έχουμε εκτυπώσει εν τέλει σε μεγέθυνση, θα το κόψουμε γύρω γύρω το λευκό περίγραμμα και θα μείνει μόνο το σχέδιο, δηλαδή θα είναι μία αφίσα, όχι τετράγωνη, αλλά θα έχει συγκεκριμένο σχήμα, στρόγγυλο ίσως, γιατί όχι, ή θα έχουμε κόψει ας πούμε, όπως έλεγα πριν, την τηλεόραση γύρω γύρω, ή το κοριτσάκι που έχουμε σχεδιάσει θα το κόψουμε γύρω γύρω περίγραμμα, θα αφαιρέσουμε το φόντο και αυτό που μένει το κολλάμε στον τοίχο και πάνω εκεί ζωγραφίζουμε πάνω στον τοίχο και το γύρω γύρω μπορούμε να το επεκτείνουμε με σπρέι. Αυτό κάποιοι το κάνουν ακόμη και στο δωμάτιό τους μέσα, δηλαδή μπορούν ένα τοίχο εκτυπώνουν χαρτί, το κάνουν σε ταπιτσαρία ας πούμε και το υπόλοιπο το γεμίζουν με χρώματα. Αυτό είναι ένας ωραίος τρόπος να φτιάξουμε μοναδική αφίσα που θα τραβήξει την προσοχή, δηλαδή θα είναι ένα πολύ μεγάλο σχέδιο πάνω σε ένα τοίχο, στο σχολείο ξέρω εγώ ή σε κάπου αλλού στην πόλη, το οποίο σίγουρα θα τραβήξει την προσοχή οπωσδήποτε. Βεβαίως το μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορούμε να γράψουμε γράμματα τόσο εύκολα και να τα κόψουμε γύρω γύρω σε αυτή την περίπτωση, αλλά εδώ μιλάει το σχέδιο και όταν μιλάει το σχέδιο πάντα πρέπει να φροντίσουμε να είναι κάτι εντυπωσιακό, πρωτότυπο, δηλαδή να κεντρήσει την προσοχή. Και βέβαια εδώ λέει Ελευθέρης και γάντια, οπωσδήποτε, όταν έχουμε να κάνουμε με σπρέι, πουλάνε ακόμη και στο σούπερ μάρκετ ιατρικά γάντια, τέτοια αυτά τα με τονημένα, τα λεπτά, για να μην λερώνουμε. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί κανένας να σε κατηγορήσει ότι βρωμίζεις τον τοίχο ή ότι ασχημένεις γράφοντας συνθήματα, αλλά αντιθέτως ότι ομορφαίνεις τον τοίχο. Και επειδή δεν είμαστε όλοι, δεν πιάνει το χέρι μας για γκράφιτι, έτσι, να φτιάξουμε σχέδια γκράφιτι στον τοίχο, τότε αυτή η λύση είναι καλή, δηλαδή να φτιάξουμε το σχέδιό μας, να το βρούμε, να το κάνουμε ασπρόμαυρο, να το εκτυπώσουμε, να το κάνουμε με γένθηση και να γίνει μια αφίσα σε ένα παράξενο σχήμα και να το κάνουμε τα πετσαρία και εκεί πάμε να ζωγραφίσουμε. Λοιπόν, τέτοια σχέδια και ιδέες, αν θέλετε και αν σας ενδιαφέρει, για να πάρετε και μια ιδέα, μπορείτε να βρείτε σε ένα πολύ ωραίο site καλλιτεχνών του δρόμου που λέγεται The Dirt Floor. The Dirt Floor, δηλαδή ο βρώμικος όροφος, .com. Όλο αυτό μία λέξη. TheDirtFloor.com. Αυτή είναι μια ιστοσελίδα που συλλέγει τέτοια έργα καλλιτεχνών του δρόμου και τα παρουσιάζει. Μπορείτε να δείτε μάλιστα σχέδια που είναι από πολύ μικρά, που πιάνουν στη γωνία του δρόμου εκεί που περνάμε, ξέρω εγώ, μια γωνίτσα, μέχρι σχέδια που καλύπτουν έναν ολόκληρο τοίχο πολυκατοικίας τεράστιου μεγέθους. Όπου βέβαια αυτά θέλουν και χρήματα για να γίνουν και να πιάνει το χέρι σου γερά και να έχεις και την άδεια και όλα αυτά. Εμείς μιλάμε τώρα για κλεφτές καταστάσεις, τα γρήγορα. Τις οποίες όμως έχουμε φροντίσει να τις προετοιμάσουμε καλά από το σπίτι. Σε αυτή τη σελίδα θα δείτε και ωραία stencil. Και μετά λοιπόν θα περάσουμε σε μια τρίτη περίπτωση σχεδίων, όπου εκμεταλλεύονται την ήδη υπάρχουσα βρωμιά στον τοίχο, δηλαδή ό,τι αφίσες υπάρχουν εκεί πέρα πάνω στον τοίχο, ό,τι μπογιές μπορεί να υπάρχουν, τα χρησιμοποιούμε σαν καμβά για να δημιουργήσουμε εκεί πάνω. Θα το δούμε και αυτό. Και έτσι αυτό που το χήμα που υπήρχε εκεί πέρα το μετατρέπουμε σε κάτι ωραίο, παράξενο, πρωτότυπο και σίγουρα τραβάει την προσοχή οπωσδήποτε. Μείνετε μαζί μας, rbnlas@yahoo.gr, για να επικοινωνείτε και να λέμε και ιδέες. I'm not afraid to be alone. Λοιπόν, να πούμε κάτι που δεν είπαμε. Πώς κολλάμε το χαρτί στον τοίχο. Έτσι είναι σημαντικό αυτό. Από μία αφίσα μεγέθους α4 μέχρι το σχέδιο που έχουμε φτιάξει σε πολύ μεγάλη μεγέθυνση, το έχουμε κάνει ρολό και θέλουμε να πάμε σε ένα τοίχο να το κολλήσουμε. Λοιπόν, υπάρχει ειδική κόλλα που λέγεται γλουτολίνη, την οποία την πουλάνε στα μαγαζιά που πουλάνε χρώματα και είναι σε σκόνη. Λοιπόν, υπάρχει κουτάκι, λοιπόν, υπάρχει και χύμα, το οποίο μπορείτε να το πάρετε από τα χρώματα και το ανακατεύουμε σε ένα κουβαδάκι με νερό, σιγά σιγά, προσέχοντας να μην σβολιάσει όλο αυτό, και είναι η κόλλα που κολλάμε και τις ταπετσαρίες στους τοίχους, η ίδια κόλλα είναι. Αυτή την κόλλα, λοιπόν, την κάνουμε όσο πιο προσέχουμε την αναλογία, δηλαδή να το ανακατέψουμε πολύ και να το αφήσουμε κανένα 20 λεπτό περίπου να γίνει έτσι η υφή του πιο παχύρευστη. Εάν είναι τελείως νερό θα ξεκολλήσει το χαρτί μας από τον τοίχο, ενώ εάν είναι πολύ πολύ πολύ παχύ, το βάλουμε δηλαδή πάρα πολύ κόλλα, επίσης πάλι θα ξεκολλήσει. Οπότε πρέπει να κάνουμε ένα παχύρευστο υλικό προς το νερουλό, το οποίο με ένα πινέλο, πινέλο βούρτσα όμως, όχι πινέλο που βάφουμε τα κάγκελα, βούρτσα, απλώνουμε όλη αυτή την πογιά στον τοίχο, βάζουμε από πάνω το χαρτί και μετά ξανά από πάνω από το χαρτί βάζουμε πάλι κόλλα και το αφήνουμε αυτό να στεγνώσει. Όταν λοιπόν όλο αυτό στεγνώσει, έτσι, πιάνουμε το σπρέι και αρχίζουμε και ενώνουμε το περίγραμμα με τον τοίχο, με όλο το φόντο μας δηλαδή. Μπορούμε πίσω από αυτό να έχουμε ήδη ζωγραφίσει και να μπει από πάνω. Μπορούμε να έχουμε κάνει δηλαδή ωραίες χρωματικές αποχρώσεις στον τοίχο και να μπει από πάνω ο άνθρωπος, ας πούμε, αν έχουμε κάνει έναν άνθρωπο, λέμε. Ή μπορεί να έχουμε κάνει από πίσω μία έκρηξη με χρώματα και να μπει το σχέδιό μας μπροστά. Αυτό σίγουρα τραβάει την προσοχή. Και μετά πάνω σε αυτό το σχέδιο το που έχουμε κολλήσει στον τοίχο, το χάρτινο, επίσης μπορούμε να περάσουμε χρώμα και αν κρατάμε από μακριά το σπρέι και κάνουμε αχνές γραμμές, το σχέδιο μένει αλλά χρωματίζεται κιόλας. Το αποτέλεσμα βεβαίως θα είναι κάτι πολύ ωραίο και από εκεί και πέρα αυτά είναι τα βασικά. Δημιουργεί και ο καθένας σύμφωνα με το στυλ του, έτσι, με τη φαντασία που έχεις, με το πώς το βλέπεις να εξελίσσεται το πράγμα, λέμε. Τώρα λοιπόν αυτό μπορούμε να το κάνουμε και σε ένα τοίχο ήδη βρώμικο από αφίσες και από συνθήματα και από σπρέι. Δηλαδή άμα είναι από πίσω μας ένα χαλί ολόκληρο από αφίσες, μπορούμε κάποιες από αυτές να τις χρησιμοποιήσουμε για το σχέδιό μας. Δηλαδή να κόψουμε κομμάτια ή σχέδια, να τα αφαιρέσουμε, να τα κόψουμε με ένα ψαλιδάκι και να τα ξανακολλήσουμε. Αυτό θέλει μια προετοιμασία πάλι στο σπίτι, έτσι, και να τα ξανακολλήσουμε από πάνω με πρόσθετα δικά μας. Και επίσης μπορούμε με χρώματα όλη αυτή την ακατάστατη επιφάνεια να την βάψουμε και λίγο κάπως εξουδετερώνοντάς την, ας το πούμε έτσι, να κάνουμε πιο έντονο αυτό που θα κολλήσουμε εμείς από πάνω. Και πάλι τέτοια σχέδια και τέτοιες ιδέες μπορείτε να δείτε στο thedirtfloor.com που έχουν κάνει κάποιοι καλλιτέχνες σε διάφορα μέρη του κόσμου όπου είναι οι δρόμοι πάρα πολύ βρώμικοι. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και ένα μικρό χαρτάκι που έχουμε γράψει με ένα μαρκαδοράκι μπορούμε να το κάνουμε να φαίνεται πάρα πολύ έντονα. Αν επηρεάσουμε το φόντο. Αν κάνουμε contrast με το φόντο. Οπότε προκαλούμε τον περαστικό να σκύψει να δει τι λέει το χαρτάκι μας. Τώρα σε όλη αυτή τη χαρτοκοπτική που αναφερόμαστε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σχέδια διάφορα, δηλαδή από παλιές διαφημίσεις, να τα βγάλουμε φωτοτυπία σε μεγέθηση ασπρόμαυρα, παλιές διαφημίσεις δηλαδή που έχουν αναγνωρισιμότητα από τον κόσμο, να απομονώσουμε κάποιο σχέδιο και να το βγάλουμε αυτό μεγάλη φωτοτυπία μαζί με κάποια άλλα πρόσθετα δικά μας, δηλαδή να κάνουμε ένα κολλάζ και όλο αυτό μετά στη φωτοτυπία να είναι το σχέδιό μας στο οποίο θα βασιστούμε για να χρωματίσουμε όλο το υπόλοιπο. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο που είναι ωραίο μπορείς να κάνεις ένα κολλάζ με μια φωτογραφία του, από το κεφάλι του Τσεγκεβάρα, ας πούμε, να το πάρεις, να βάλεις και διάφορα άλλα που θες να το στολίσεις με, ξέρω εγώ, διαφημίσεις της Coca-Cola μαζί και να κάνεις ένα έτσι με μια φυσούλα, ας το πούμε έτσι, όχι τετράγωνη αλλά στο σχήμα του κεφαλιού του Τσεγκεβάρα, μια φυσούλα την οποία την κολλήσεις και θα ζωγραφίσεις τον υπόλοιπο φόντο. Αυτό σίγουρα θα τραβήξει την προσοχή και περνάει ένα μήνυμα. Μήνυμα δηλαδή, Φερρυππίν, ότι η αριστερά είναι της Coca-Cola. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να το γράψεις με λόγια, αλλά να το λένε οι εικόνες. Μπορεί να πάρεις ας πούμε το Χομεϊνί, το κεφάλι του από μια παλιά φωτογραφία και να το στολίσεις με κάτι άλλο που θα έχει ένα μήνυμα κατά της ισλαμοποίησης. Και υπάρχουν και τα σοκαριστικά, δηλαδή που χρησιμοποιείς το κόκκινο σαν αίμα, μπορείς να, να περάσει ένα κοριτσάκι και να το έχει δολοφονήσει, ξέρω εγώ, μια κάνουλα βενζίνης και κάτι τέτοια. would never make a song that everybody agreed with, because how do you do that? You know, you do that by making songs that don't say anything. And if no one's challenged in any way possible, there's no way you can be misinterpreted, and there's no way anyone could build up enough emotions to react. Λοιπόν, το νόημα πίσω από όλα αυτά, να μια ωραία ιδέα, ας πούμε, που μου ρίξε κάποιος εδώ, ποιος τώρα, ναι, δεν θυμάμαι, ότι να πάρεις μια φωτογραφία της Παπαρίγα, να τη μεγενθύνεις σε ασπρόμαυρο και λέω εγώ να τη βάλεις και ένα πιστόλι στον κρόταφο, ας πούμε, και να βγει ένα ωραίο μήνυμα, ότι η Παπαρίγα αυτοκτονεί. Δηλαδή υπάρχουν πρωτότυπες ιδέες που θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον του περαστικού και συνάμα το βλέπεις και σαν τέχνη, γιατί το κολλάζ είναι μια τέχνη και αυτό είναι κολλάζ στον τοίχο σε μεγέθυνση. Το νόημα, έλεγα τώρα, πίσω από όλα αυτά είναι ότι πρέπει τη βρωμιά στον τοίχο και στην πόλη μας να τη βλέπουμε σαν ευκαιρία δημιουργίας και με καλλιτεχνική ματιά, και να μην τη βλέπουμε με αρνητισμό, αλλά να βλέπουμε πώς μπορούμε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε κάτι. Δηλαδή αυτός ο μηδενισμός που επικρατεί στους τοίχους, αυτή η κατάθλιψη, η ακαταστασία, μπορεί να γίνει ο καμβάς μας. Φτάνει βεβαίως να έχουμε και εμείς την έμπνευση και να παίρνουμε ερεθίσματα, δηλαδή να βλέπουμε με διαφορετική οπτική ματιά αυτό που κάποιος μπορεί να το δει σαν ακαλέσθητο, σαν άσχημο, εμείς να το δούμε πώς μπορούμε να το παραμορφώσουμε για να περάσουμε το μήνυμά μας. Και βεβαίως ξαναλέω, όταν δεν έχουμε λεφτά, έτσι, γιατί άμα είχαμε λεφτά θα κάναμε άλλα πράγματα, θα κάναμε γιγαντοαφίσες, πανό και διάφορα άλλα. Αυτά τα κάνουμε γιατί εκφραζόμαστε κιόλας και είναι ωραίο το αίσθημα να δημιουργείς κάτι εσύ ο ίδιος και όχι να είναι κάτι το οποίο είναι από το τυπογραφείο και το παίρνεις και το κολλάς, αλλά το έχεις δημιουργήσει εσύ, είναι πρωτότυπο, μοναδικό, δεν θα το δει κανείς πουθενά άλλου. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κώστα για το τραγουδάκι που μας έστειλε. Θα το ακούσουμε τώρα. Να πούμε ότι είχαν και παρουσίαση βιβλίου οι αυτόνομοι στη Λάρισα σήμερα, μιας έκδοσης που έχουν κάνει καινούρια σε μορφή βιβλίου κάποιων εκθέσεων για την αυτονομία και για τον αυτόνομο εθνικισμό, κάτι τέτοιο, και από ό,τι μαθαίνω πήγε καλά. We'll be right back. Πολύ MTV το κομμάτι σου, Κώστα, πολύ MTV. Και για εκδίκηση μετά θα σας πλακώσω στο metal. Για να εξηλαιωθούμε. Τρέντι. Όχι, ήταν ωραίο, εμένα μ' άρεσε. Αλλά στην προηγούμενη ζωή σου θα ήσουν ατρέντι μάλλον. Λοιπόν, ένα τέτοιο δείγμα που λέτε χαρτοκοπτικής αφίσας στον τοίχο με χρώμα είναι αυτό που έχουμε κάνει μπανεράκι για τη σημερινή εκπομπή, υπερκεφαλαία. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει εκτυπωθεί σε κομπιούτερ, έχει βγει σε μεγέθηση στο φωτοτυπίο, σε χαρτί, έχει κολληθεί στον τοίχο και από πάνω έχουν περάσει χρώματα. Και από πάνω και στο φόντο. Και άλλα τέτοια σχέδια μπορείτε να δείτε στο thedirtfloor.com, στο site που διατηρούν κάποιοι καλλιτέχνες του δρόμου, που παίρνουν φωτογραφίες αυτά τα σχέδιά τους και τα δημοσιεύουν για να παίρνεις ιδέες και να κάνεις και άλλα δικά σου. Αλλά βεβαίως τώρα μπορείς να ξεκινήσεις με ένα απλό σπρέι και ένα σύνθημα. Ακόμη και αυτό όμως θέλει πρωτοτυπία, δηλαδή το απλό σπρέι με το σύνθημα που θα γράψεις στον τοίχο θέλει πρωτοτυπία. Δηλαδή δεν θα πάρεις να γράψεις, όπως είπαμε και πριν, ζήτω το έθνος στον τοίχο, γιατί δεν έχει κανένα νόημα αυτό το γράψεις. Ακόμη δηλαδή και το σύνθημα θέλει μια πρωτοτυπία, να τραβήξει την προσοχή και να μην είναι και αρνητικό, δηλαδή αυτό το θάνατος, το σκατά, το να πεθάνουν όλοι και κάτι τέτοια, είναι δηλαδή λίγο κουραστικό και δεν έχει να δώσει μήνυμα, να δώσει αισιοδοξία ή να το δει κάποιος και να χτυπήσει η καρδιά του, να πει ωραίο αυτό που είδα, θα το κρατήσω. Πρωτοτυπία δηλαδή. Μια φράση που διαβάζουμε από ένα βιβλίο, ας πούμε, που μας έκανε εντύπωση μικρή, μπορούμε να τη μεταφέρουμε και στον τοίχο. Αυτό εξυπακούεται. Από τα βιβλία παίρνουμε εμπνεύσεις και ο τοίχος στην πόλη είναι ένα μεγάλο φόρουμ, που είναι τα φόρουμ τα διαδικτυακά που γράφουμε. Έτσι και ένας τοίχος είναι ένα φόρουμ που μπορούμε να περνάμε μηνύματα σε πραγματική υπόσταση. Όχι διαδικτυακή δηλαδή. Και πλέον η μάχη είναι να καταφέρουμε αυτό που θα γράψουμε να διαβαστεί. Λοιπόν, πάρτε τώρα metal και ερχόμαστε. Και είμαστε χιλιάδες. haven has become an abyss full of dark stagnation. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμα, θα βάλουμε και κανένα black metal για τους παλαβούς εδώ που θέλετε και black metal. Δεν πάει καλά ο κόσμος, ναι, πράγματι. Σας αρέσει έτσι η μαυρίλα, ρε παιδί, δηλαδή ο μηδενισμός. Λοιπόν, εντάξει, αφού τα θες, θα σου βάλω ένα καλό συγκροτηματάκι, όχι τόσο underground όμως αυτά που ακούτε μερικοί. Έχω Primordial για σήμερα, που είναι ένα group αρκετά μεγάλο και πολύ γνωστό στο χώρο του Black και μάλιστα κοντά στις δικές μας ιδέες. Και το έχουν κιόλας, εντάξει, είναι δηλαδή τέχνη πλέον, έχουν ξεφύγει. Υπάρχουν δηλαδή και black που ακούγονται, γιατί υπάρχουν και αυτά που δεν ακούγονται. Υπάρχουν και ψυχανόμαλοι βέβαια που τα ακούνε, εντάξει, τι να πεις. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές σήμερα δώσαμε ένα έναυσμα μάλλον δώσαμε για να πάρει κάποιος τις ιδέες να αρχίσει να δημιουργεί στην πόλη του, ειδικά στην επαρχία δηλαδή, που δεν είναι τόσο φορτωμένη από την αριστερή προπαγάνδα στην πόλη, στους τοίχους. Είσαι πιο άνετος να φτιάξεις ωραία πράγματα στον τοίχο. Αυτά όλα μην πειραματιστείτε στο δωμάτιό σας βέβαια. Βγείτε ένα βράδυ έξω παρέα σε ένα τοίχο ο οποίος προσφέρεται και κάντε πειράματα και ό,τι βγει. Από εκεί και πέρα η δημιουργικότητα του καθενός είναι και το εργαλείο που θα αποδώσει το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, η Primordial είναι ένα συγκρότημα που στα τελευταία του CD είναι εντελώς πολιτικοποιημένο, δηλαδή έχει γράψει ένα ολόκληρο μανιφέστο κατά της παγκοσμιοποίησης και υπέρ των εθνών και του αγώνα των εθνών ενάντια στην παγκοσμιοποίηση κτλ. Ένα πάρα πολύ ωραίο κειμενάκι. Δεν ήταν έτσι, αλλά οι πολιτικές καταστάσεις τους έφεραν στο δικό μας χώρο. Νομίζω ήταν γενικώς πάντα έτσι, κοντά μας. Εν πάση περιπτώσει, εμένα μου αρέσουν και δεν είναι και πολύ βαρύ για να αντέχετε από όλα τα αυτιά. Οπότε πάμε να τους ακούσουμε. Λοιπόν, το κοινό δεν ικανοποιήθηκε από το κομμάτι, δεν το θεωρούν black. Πράγματι έχουν ξεφύγει αυτοί από το black metal, δηλαδή έχουν ένα πιο προχωρημένο ήχο. Δεν είναι αυτή η μαυρίλα του black. Εμένα η προσωπική μου γνώμη είναι ότι όσο πιο πολύ μαθαίνει ο άλλος μουσική, προχωράει και το είδος το εξελίσσει. Δεν μένει στο black. Black παίζουν αυτοί που δεν, που δεν ξέρουν και καλή μουσική. Και μόλις μάθουν, μετά το γυρνάνε στο metal. Εγώ αυτή είναι προσωπική εντελώς άποψη, άλλοι δεν την δέχονται. Όχι, κοιτάξτε, στο black metal υπάρχουν φοβεροί καλλιτέχνες, φοβεροί όμως πραγματικά, πέρα από το χιούμορ τώρα που κάνουμε. Για παράδειγμα Μπουρζούμ ή ανάλογοι, που βγάζουν τρομερό συνέστημα με πολύ λίγα όργανα. Και υπάρχουν και αυτοί που δεν ξέρουν βέβαια μουσική και παίζουν black metal επειδή δεν ξέρουν μουσική, αλλά αυτή είναι άλλη κατηγορία. Υπάρχει και το black metal που έχει συνέστημα, αλλά είναι μαυρίλα και δεν ακούγεται από τους περισσότερους. Και οπωσδήποτε δεν είναι και ραδιοφωνικό για να το ακούει ένα ευρύτερο ακροατήριο, που άλλοι ακούνε μέχρι και λαϊκά, ας πούμε, για παράδειγμα. Εδώ νομίζω πιάσαμε κάτι προσιτό, το οποίο αγγίζει το black metal ή προέρχεται από το black metal. Θα κάνουμε καμιά φορά εκπομπή ειδικά με black metal αφιέρωμα, ειδικά για αυτούς που ακούνε black metal, οπότε οι άλλοι μπορείτε να πάτε να κοιμηθείτε. Ή να πάτε στα μπουζούκια άμα θέλετε. Λοιπόν, αυτά και για το black metal. Και θα κλείσω με μια ωραία ιδέα που είδα γύρω από το θέμα που συζητούσαμε πριν, που την εφάρμοσαν στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα. Πήραν εικόνες από τον βομβαρδισμό του Λιβάνου από τους Ισραηλινούς, φωτογραφίες από φρίκης όμως φωτογραφίες, από πτώματα, από τέτοια. Τις κόψανε, τις μεγενθύνανε, τις κόψανε και τις κολλήσανε σε ένα πολύ μεγάλο μήκος τοίχο. Οπότε κάναν ένα απέραντο τοπίο φρίκης του πολέμου, και αυτό το πράγμα, εκτός ότι ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί το βάλαν ανάμεσα σε χαλάσματα, δηλαδή βάλαν τα κεφάλια εκεί που εξήχανε τούβλα ή που είχαν πέσει σοβάδες, βάλανε τέτοιες εικόνες ανάμεσα σε πολύ φορτωμένα μέρη του τοίχου, και αυτό που βγήκε τελικά ήταν η φρίκη του πολέμου. Και αυτό ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, καλλιτεχνική παρέμβαση σίγουρα, αλλά μέσα από τη φρίκη προκαλούσε και το κοινό αίσθημα και πέρναγε και ένα μήνυμα για τους Εβραίους. Λοιπόν, και με αυτά κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μάλλον ξεπεράσαμε και την ώρα μας και οι φίλτατοι Γάλλοι περιμένουν. Οπότε θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχηθώ καλή εβδομάδα, καλές αντοχές, και θα τα λέμε και στο φόρουμ μας αντίσταση.info, όπου γράφουμε και εκεί. Να είστε όλοι καλά και καλό βράδυ.